سورہ دخان درس نمبر دویم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشى الناس هذا عذاب علیم. فارتقب انتظار کوا یوم تأتی السماء بدخان مبین پاغر از باندے چرا بشی اسمان پلوگی سرگند باندے سنگا چد دی دا حق خکار کے دو سرا سرا او دارنگی دا حق ثابت دلو سرا سرا بیا ام دی شک کو او دارنگی پخپل لوبو او تماشو کی فراتو. ندل تپدی آیات کی اور تک فرمائی چی ٹکتا تاسو پخپل لوبو تماشو کی او پووا وا کی او حق تا او دا حق پبارکی دا شک کولو پدی حالت کی تاسو پراتی ای تر آغ فوری چی تاسو تا اگر روز د عذاب راشی چا با د لوګي په شکل باندې نو دې ځای کې مفسرین اقوال پیش کوي چې آیا د دې لوګي نه مراد کم لوګي دی. نیو قول د ابن عباس رضی الله تعالی عنه متعلق مفسرین هغه بیانې چې دې لوګي نه مراد هغه لوګي د قیامت دی چې مؤمنان د پاره بد دې اثر کم وي لکه داسې د زکام غني او دارنګ د منافقانو او کافرانو د پاره چې دا لوګې باغی راګیر کړي نو دا غي د پاره د یو قسم لا د عذاب په شکل باندې. او بل قول د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه را اخلي چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د دینه اغه لوګي په مکی والو باندې د عذاب په شکل باندې د لوګي او د کاتسالای په شکل باندې اغه نه دا کول نقل کوي چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د دین اغه لوګي مراد اخلي چې نبی علی السلام کله په دې پوه شو چې سره د حق تخکار کیدونه او سره د حق ثابتی دونه دی ایمان نراوړي نو د الله تبارک وتعالى په حضور کې نبی علی السلام دعا کړې و دعا علیهم بسنین کسنیل یوسف یعنی داسې دعا چې الله داسې کاتسالی پیراولی لکه څنګه چې کاتسالی په مصر کې یوسف علی السلام په وخت کې راغلی و یا الله دا سکات سالی پی راوالی. او په دغه وخت کې چې د دې لبا د غلې کم رست د یمامه نه راته نو د یمامه رئیس او مشر سمامه ابن عسال هغه هم مسلمان شو او ایمان راوړی نو هغه هم خپل هغه د غلې هغه رست په مکې والا باندې بند کو. نو د لوګې د وجه نه د مکی والو حالت دی توره سیدو چې مرداری سرمنی او ډوګی داغي خوراک شو او حتی دا چې لوګ په انسان باندې راشي کاتسالی راشي او سوکړه راشي او بارانونه بنشي نو انسان ته دا فضا د اسمان او تر خپل تر منځ داسې ښکاري لکه لوګې لوګې د ډېرې لوګې د وجینا او د کاتسالی او د سوکړې د وجینا. نو د دین مراد د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته مراد هغه عذاب د دنیا په مکی والا او باندې چې کاتسایی راغلی وا هغه ته اخلی زکا چې هغه وی روستو هم په دې آیاتونو کې ان کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. نو د قیامت چې کله عذاب مسلط شي نو هغه وی د قیامت نه خو واپس راتلل نشته. نو د دې وجه نه د دې آیاتونو پرانا کې چې رستو آیاتونه کم راځي کمنګ د تاسو نه د عذاب لږ وخت پاره اوچت کو نو تاسو بیا واپس کیږئ. نو هغه وی د دنیا عذاب دی ها، نو د دې نه هغه مراد د اخلي. نو پرمای پرتکب انتظار کوا یوم تأتی السماء چرا بشی اسمان بدخان مبین پاغلوگی سرگن سرا. او مفسرین علماء کرام د دواړو تطبیق کړی دی چې ټیک ته د دینه د دنیا دا عذابوم چې پدی باندې د کاتساله په شکل کې مسلط شداتی هم مراد دی. خو الته په حدیث کې هم د نبی علی السلام راغلی دی چې د قیامت هغه نخي چې پاغه کې یو د دخان ذکر کړی دی ور سره د دجال ذکر کړی دی ور سره چې کم دی نو د دابۃ الارض یکلم الناس اغه حیوان چې د زمکی نه براوزی او د خلکو سره به خبرې کوي اغه هم د قیامت ته نخو نه نخ نبی علی السلام د دې حدیث کې لکه څنګه چې لوګي خودلې دي نو د غرنګ نور خبرې چې نور به د مغرب نه راوخیږي او د غرنګ نزول د عیسی علی السلام خروج د یاجوج او د ماجوج او د غرنګ اغه درې خسف چې په ځمکه باندې برازي او غور چې د یمن د طرف نه براوجد شي او خلک په محشر ته چې کم دی د جمع کولو لپاره زغلی مخ کې ته به خلک زغلی او غور به چې کم دی د هلته نه راوچتي. نو دا هغه نخې دي. نو په هغې کې یو نخه دا چې د قیامت په ورځ باندې هغه لوګۍ چې کافران به راګیر کړي او دارنګې مسلمانانو ته به د دې اثر او مؤمنانو ته کم رسي او کافرانو او منافقانو ته به د دې اثر د عذاب په شکل باندې. نو فرمایي یغش الناس پټ پکی دا لوګۍ خلکو لرا هذا عذاب الیم دا د عذاب دردناک. ربنا اکشف عنا العذاب اے رب زمنگ لری کی زمنگ عذاب انا مؤمنون او منگ یو ایمان راوڑن کی انا لهم الذکرا کم زینب وی دی د فارا پند اغستل وقد جاءهم رسول مبین او تحقیق راغلی او دیتا پیغمبر خکارا واضح دلائل سرا. یعنی مقصد دا چې کله هم عذاب د پیغمبر په وخت کې په خلکو مسلط شوی دی او خلک راغلی دی او پیغمبر ته د هغه عذاب د لرې کولو دپاره او د عذاب نه د نجات دپاره د الله په حضور کې د سوال کولو او د دعا غوښتلو دپاره ګزارش پیش کړی دی او حجت یې پیش کړی دی او کله هم پیغمبر الله ته سوال کړی دی او الله هغه عذاب اوجت کړی دی دغه کافران بیا د بیمانه چې ایمان نه راوړي چې عذاب به دی اوچت شي نو بیا به دی واپس کېدل. نو د دې وجې نه څومره دلایل د پیغمبر په صداقت باندې او پیغمبر ورته څومره ښکاره ښکاره خبرې د الله تبارک وتعالی د دین د یقین کولو دپاره چې پوره دي هغه یې ورته وکړي په هغې باندې ایمان نه راړي اوس چې عذاب کې مسلط شو عذاب ته لر کېږي وایي چې موږ ایمان راوړو. نو په دومره دلایلو باندې چې الله پاک وایي انا لهم الذکرا کم ځای نه به وي دی لره پند اغستل نصیحت اغستل وقد جاءهم رسول مبین او تحقیق راغلی و دی ته پیغمبر په واضح دلایلو سره په ښکاره دین سره. نو د پیغمبر هغه دلایل چې د پیغمبر په حقانیت د الله د دین په حقانیت په قرآن په حقانیت باندې کم دلایلو په هغې ایمان نه راړه اوس چې راګیر شو وایي چې موږ ایمان راړو او که دا ته اوچت کم نو الله تبارک وتعالی وی بیا دی چې کم دی لکه رستو آیاتونو کې انشاء الله راځي که موږ د عذاب اوچتو لکه 15 نمبر آیات کې انا کاشف العذاب کلیلا انکم عائدون که موږ لری کوونکي د عذاب لږ نو تاسو بیا راګرځئ خپل کفر ته او بې ایمانۍ ته. نو پیغمبر ورته راغلی او دغه دلایل ولا کافي نو چې ایمان یې راوړی اوس چې راګیر شو نو وایي ثم تولوا عنه بیا واوړی د دنه وقالوا اويدي معلم مجنون دا خودل شوی لیونی دی. وګوره پیغمبر ورته په ښکاره او دلایلو چې د پیغمبر د صداقت لپاره څومره دلایل او حتی دا چې د هغې په ژبه کې دا قرآن کریم چې دا الله تبارک وتعالی داسې معجزه خپل پیغمبر له ورکړه چې د دې مقابله نه تر د قیامت پورې څوک کولی شي او نه به یې څوک وکړی شي او دارنګې د پیغمبر په صداقت باندې څومره دلایل دی ولیدل چې الله تبارک وتعالى هغه پیغمبر چې په مکه کې په بیت الله کې داغه برداشت په مکه کې داغه برداشت نشکولې او پیغمبر ته لړ او په داسې حالت کې لړ چې د دینه پټو وته دا الله تبارک وتعالى څنګه غالب او منصور کو دا سوره دلایل دي هغه دین الله تبارک وتعالى رز درزه سمره چې کم نه پیلاوي هغه دین سمره پیلاویږي او سمره خوريږي دغه رنګي د قران اوریدونکو مؤمنانو رونو دغه رنګي د حق سره ملګرتیا ده وره کده حق سره ملګرتیا او نکړه نو دا به بیا افسوس افسوس ناری به مونږه تاسو وچو خو الله تبارک وتعالى یو مکرہ کړی و خو مونږ دا غینه واوریدو دا غینه اوریدل خود کفار او کار او چې د نبی علی السلام مقابله کولا مونږ څنګه د قران نه واوړو نو د دې وجینا ها ثم تولوا عنه بیا واوریدل د دې پیغمبرنا ها او سیوي وقالوا معلم مجنون او دې دا خود لشوي لی و نه دی بل چاته نسبت شروع کو ها چې دا د تسوک دا سی تعلیمات ورکه بیا دې مونږ ته وای دا لی و نه دی استغفر الله دی وی چې حوری بی جنتونه بی بیا بجوندی او حساب کتاب بی دا وډکی بسوک جوندی کای او دا رنگی دا جنت کی دا میوی او دا بی ها مهنت با ارتا طول عمر بجوندی او زوانی بی دا بسنگ واپس کیگی دا دلی ونو خبری دی وی چی یرا ما چه کم دی زمنګ به مسلط شو په دې ملک باندې او دا الله دین به غالب شي په دې ملک باندې دا دې د کوم ځای نه خبرې کوي معلم مجنون ان کاشف العذاب قليلا کمنګا لري کون کیو د عذاب لګ انکم عائدون تاسو بیا را ګرځي کو پرتا ټیک ته تاسو خدا وایي چې زمنګ نه د عذاب لري شي نو موږ به ایمان راوړو نو الله تبارک وتعالى وایي به ایمان استاسو پسینو باندې الله تبارک وتعالى خو هغه ذات دی چې اپوه دی نو تاسو نکد عذاب زه اوچت کم نو د عذاب پوچه دیدو سره بیا به تاسو هغه خپل کفر اختیاروي او کفر طرف ته ورازئ ثم نبتش البطشة الكبرى بیا هغه ورځ چې نیول به وکړو موږ نیول لوی انا منتقمون موږ د دینه بدلا اخیستونکي یو انو کده دینه مراد د ابن عباس رضی الله تعالی عنه د قول مطابق د قیامت هغه لوګي او عذاب شي نو دا هغه غټ عذاب چې د قیامت پر ورځ به الله تبارک وتعالى وې زدي راونیوم او کنه د دینه مراد د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه متعلق چې کوم قول مفسرین نقل کړي او دا غینه مراد هغه دخان د دنیا هغه کاتسالی او عذاب شي نو د دینه مراد بدر چې الله تبارک وتعالى په بدر کې هغه حمله وخولا چې څنګه لوی حمله ادي راګیر کړ الله ته بدلی واغسته او یا کسان دا غي غټ غټ داوی کولی او یا ته چې کم دینو ها جهنم رسید شو مردار شو او یا کسان اونې ولي شو دا غینا او په کوم دبدبا او کوم طاقت سره راغلی الله پاک وایي زما حمله دی ولیدا څنګه مې ته بدلا واغسته دا اے پیغمبر استا بدلا او د مؤمنانو بدلی می څنګه واغسته ها نو کوم رات دی نه دنیا شینو جنگ بدر ولقد فتننا قبلهم او تاکیکم امتحان کې چولیو مونږه مکی د دې مکی د دینه قوم فرعون قوم د فرعون وجاءهم رسول کریم اور اغلی ودي تا استاد عزت مند اوس دلتا دلیل نقلی د موسی علی السلام ذکر کوي چې پیغمبره موږ د دینه مخکې هم په خلکو باندې امتحانات راوستي دي لکه څنګه چې په دې باندې امتحان دی ته وته راغلی دغه رنګې مخکې خلکو باندې امتحانات وو چې هغې ته موسی علی السلام راغلی او د موسی علی السلام ذکر یې وکړو چې فرعون او د فرعون قوم ته د الله تبارک وتعالى دین وړاندې کو چې هغې نه منو نو ورته یې وی چې کله تاسو په خپله نه منئ نو کم از کم زما قوم خو د غلامۍ نه پرېږده او ما سره آزاد کا چې زه خپل قوم په آزادۍ سره دی د الله تبارک و تعالی د دین خدمت او عبادتو کی تا ته خدمتگار جوړ کړی دی زدی د غلامای نه وباسل غواړم او هغه همیشه د پاره چې کوم قوم غلامی او د غلامای نه د استو د پاره کوشش کوي نو دغه کوشش ته دی د پاره پکار دی چې را منګه د الله تبارک و تعالی قانون چې هغه څوک نه برداشت کوي زمنګ په دې ملک کې چې موږ د دغه خلکو دو غریب نزان آزاد کو او د الله تبارک و تعالی دین په دې ملک باندې قائم کو. نن موږ هم د غلامۍ په شکل باندې تړلی شو په زنجیرونو کې. تمام مسلمان ملکونه چې کم دي تړلی شوي دي زنجیرونو کې، او د پاسه نه چې کم خلک مسلط دي هغه باندې هغې د خپل کرسۍ او د خپل د مفادو دپاره زمنګ استا سودا چې کم دی کوي. الله تبارک و تعالی دې زمنګ په ملک کې او د مسلمانانو په ملک کې هغه خلک راولي چې د عوام د غلامۍ نه د آزادولو دپاره د الله تبارک و تعالی د کتاب د ناپس کولو دپاره یو داسې انتظام یا الله ته جوړ کړي زمنګ دپاره چې الله تبارک و تعالی موږ د دې غلامۍ نه بیغمه شو. نو موسی علیه السلام ورته وایي زه تاسو د دې غلامۍ نه که تاسو زما نه منئ نو زما قوم خو د غلامۍ نه پرېږدئ ما سره کنه. هغه دې غلام کړی دی د هغې نه دې خدمتګار جوړ کړی دی، نو د دې غلامۍ نه د آزادولو دپاره زه تا ته وایم ادو الی عباد الله پرېږده زما سره بندګان د الله تبارک و تعالی. انی لکم رسول امین زه ستاسو دپاره استازی امانتګری یم. دا نه چې ګنې د پیغمبرۍ دعوه چې کوم دی دا صرف د خولې او د ژبې سره تعلق ساتي. تاسو ته پته نشته چې زه د چا د طرف نه پیغمبر یم. هغه زمنګ او ستاسو د تمامي دنیا چې کوم دی هغه مالک دی. د هغه پیغمبر چې کله راولېږي هغه پیغمبر چې کوم دی هغه مؤمن او منونکی او امانتدار او د الله تبارک وتعالی سره د حق او د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې په کوم حق بیانولو باندې او رسولو باندې هغه الله مقرر کړي او د هغه انتخاب کړي زه هغه پیغمبر یم چې د الله د طرف نه امین یم او رښتونی پیغمبر یم او صداقت والا. و الله تعلو علی الله او دا چې ځان غټ مګنی په الله تعالی باندې انی آتیکم بسلطان مبین زه راتلو کوم تاسو ته په دلیل ښکار سره. کله چې موسی علیه السلام ورته د غلامۍ نه د آزادولو خبره وکړه هغه چې کوم دی نو ورله دمکای شروع کړی چې زه به دې ګورې بالکل که دا خبرې کوي نو زه به دې ختم کوم، قتل به دې کوم، مړ به دې کوم، رک به دې کوم. نو موسی علیه السلام څه وایي؟ وإني عزت بربي زپنا غاړم په خپل رب سره وربكم او په رب ستاسو سره ان ترجمون چې تاسو ما په ګټو باندې ولئ. ته خو مال دمکی راکی خو تا ته پته چې زه د چا پنای غواړم. زه چې د چا پنای غواړم که تاسو ټول یو ځای شئ ما سره څه نشئ کولی. زه د هغې ذات پنای غواړم چې زما رب دی او ستاسو رب دی. او کله چې هغه چاله پنایي ورکول غواړي که د دنیا ټول طاقتونه یو ځای کړي او هر څومره تکلیف رسول غواړي هغه انسان به همیشه دپاره مطمئن وي چې کوم یو سړی په حق باندې ولاړ دی به مطمئن وي. دی به چې کوم دی د خپل ایماندارۍ د وجې نه د هغه خپل خبرې نه چې که حقه خبره وي د هغې نه اوړېدل چې کوم دی د یو طرف ته بل طرف ته نه دا د ایماندار سړي او د مؤمن سړي کار دی چې خپل ځان چاته حواله کړي. زه چې ته څه کوې لاس دې آزاد دی مړه وکړه ما سره چې څه کوې هغه وکړه. موسی علیه السلام ورته وایي تاسو ته پته نشته چې زه د چا په پناه کې خپله پنایي غواړم د چا په پناه کې خپل امن غواړم. هغه ستاسو هم رب دی او زما هم رب دی. د دې نه چې تاسو ما په ګټو باندې ولئ تاسو ما مړ کوئ. اوس که چېرې تاسو ایمان نه راوړئ دا خبرې پرېږدئ بیرته شئ زمانه. ویل لم تؤمنو که چېرې تاسو ایمان نه راړئ لی په ما باندې فاعتزلو نو بیرته شئ زمانه. فدعا ربه نو عجزی وکړه خپل رب ته ان ها اولائی قوم مجرمون دا د قوم مجرمان. کچر ایمان نراړی نو ډډی ته شئ چې زه خپل قوم د ځان سره واخلم او دی چې کوم نه ما سره په آزاده باندې د الله تعالی د غلامین آزاد کم او د الله تبارک وتعالی په حضور کې دی په آزاده سره د الله د دین خدمت وکي. نو په دغه ټیم کې چې کله د انکار وکړو چې نه سوال نه پیدا کیږي چې زه تا سره ستا قوم پرېږدم او زستا خبره ومنم یا زه ایمان راړم یا زما قوم ایمان راوړي. نو چې موسی علیه السلام پوښتنه چې دا بې ایمان خو بالکل نه را سره قوم پرېږدي د غلامین د آزادولو لپاره او نه د الله دین قبل او غواړي. نو موسی علیه السلام الله ته سوال کوي فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. یا الله تبارک وتعالى بس اوس دا مجرمان دي او مجرم له سزا ورکول دا د هر قانون چې کوم دی منلی دا یا الله مجرم له سزا ورکول پکار دی. زه د دې دو مجرمانه سلوک ته وجنا ستا په حضور کې سوال کوم یا الله تبارک وتعالى چې حجت قائم شو تاول وخ ورکو پیغمبر زور ترالم او دا غي باوجود دی زه دروغجن کړم او چې زور توام تاسو سره زما سکار زه نشته خو ما ته خدا بندگان پرې دی چې کوم غلامان کړی زما قوم کنه زه په خپل قوم خورا سره پرېږده کنه. نو قوم را سره هم نه پرېږدي یا الله تبارک وتعالى اوس دی مجرمان دی او د جرم د وجه نه زه ستا په حضور کې سوال کوم چې دی تبا کې فاسری بی عبادی. نو الله تبارک وتعالى وي په شپه کې بوده بندگان بوزا فاسری بوزا بی عبادی لیلا بندگان زما په شپه کې انکم متبعون یقینا تاسو چې تاسو پسیبا دی در پسیشی. ٹھیک تا موسیٰ علیہ السلام دعا دی قبلی گی قبول شو دا اللہ پا حضور کی خود شپیش پی سلاو کو دخپل و ملگر و سر جد شپیش پی پشپکی وزی. نو موسیٰ علیہ السلام خپل قوم خبر کو اور تیوی چد شپیش پی بمنگا چکم دے اجرت کو دے زینہ قوم تیار شو او قوم روان شو او چا قوم روان شو مخیط دریاب رازینو پرمائی وطرک البحر پریک دا دریاب لرا رہوان اولادو انهم جند مغرقون یقینا دی چې دی لخکری دی غرقی دن کی. اس چکل موسیٰ علیہ السلام لکا سنگا چی منگا تاسو مخ کی ویلی موسیٰ علیہ السلام تسوی یا موسیٰ مخ کی دریاب دی او درستو نا پیرعون او دا غپ وجو نا دی انا لمدرکون منگا خوب منس کرا گیر شو. موسیٰ علیہ السلام وی کلا اوس دلته لغونی سوچ وکئ ښه پیر وایي ما سره زما امسا ده هلکه ستا امسا به څه وکړي. موسی علیه السلام ورته ویلي چې ما سره امسا ده لانکه امسا کې څومره لوی کمال و پکې. هغه وایي کلا ان معیا ربي ما سره زما رب دی. امسا کې چې طاقت الله وانه چې امسا به څه وکړي و فرا ته چې وایي یاره زما امسا وی چې پلستونی کې کیناو نو یې کوی کا پشا باندې چې کوم دې سړی وګرځو تاسو غټ عالم نه په پاکستان کې تمام خلک چې کوم نه ورته نه ناستی غټ عالم نه غټ علمې کړې دې وپات شوی دې پوه شوی کنه. وی چې پلستونی کې کیناو خپل مرید او چې کړش دې کوی کا پشا باندې وګرځو استغفر الله العظیم. د چاچا د کوسلی بچ کم نه پاکای خوراشی قران تک یی نه چې د خلکو د کوسلو نه خبر شي چې د خلکو د بیمانای نه خبر شي چې دا سمره زمونږ د قوم سره سمره زیاتې کیږي د دین په صفه باندې صفه د دین را ته مخامخ کړي دا او بیمانای په کې کم نه نه دا داسي دې ځای پورې حقولي کی په منس کې په کې او فکر دې بیمانای راوړي نو کته دې بیا حق شروع کی. نو امی اجس خو په دې نه کوي چې رامنس کې پکې د سیخ ویلې امی وي واخو واخو څومره لوی طاقت دې پیرانو. نو دې ورته خولې او تاڼې او سره وټکې ماشا الله جلسه کې خلک چې کوم نه ډیر خوشاله شي خلک په دې خوشاله دي. اچھا ورته وای بغیر د الله نه بل څوک سني شي کولې راشه وګوره موسی علی السلام ها هغه وي ما سره زما رب دې کله ان معي ربي سيهدين ما تبخل رب لا روخي. نو الله پاک ورته وی وترک البحر رحوان پریک دا دریاب لره ولاړ موسی تاسو وزئ دریاب بچکم نه لکه د غرغ نه ولاړ پرېګ دی او دی برادن نکیږي دیتا او چې څنګه رادن نشي انهم جند مغرقون دا د لخکر غرقیدونکي ته ګوره چې بیا څنګه الله تبارک وتعالی په دې باندې دا دریاب یو ځای کوي او تا ته لارې درکړي. هغه الله چې موسی علیه السلام ته لار ورکړه او دارنګي دشمن یې ولا غرق کړ هغه الله ته خپل ځان عجز وګڼل پکار دی او هغه الله ته عجزي کړو پکار ده. کم ترکو من جنات وعیون څومره ها پریخودی دی د باغچونه او د چینونه وګوره د مصر چې بل ورځ موږ تاسو وي زما د لاندې دا ولی چې بهیږي دا نهرونه چې بهیږي او دا زما چې کم دی دا د طاقت دی ها دلته الله تبارک وتعالی وایي غار باغچې او هغه چینې مینې هغه نهرونه وغیره هغه خوشحالۍ او هغه آبادۍ هر څه ته پاتې شو و زروع او دا رنګ هغه فصلونه و مکام کریم او هغه ځایونه عزتمند چې دا هغه به پکې په کومه طریقه باندې خلکو دا هغه عزت کو او دا رنګ د هغه دپاره د عزت هغه ځای چې و اتې پاتې شو ونعمت او نعمتونه کانو فیها پاکهین چې و دی پاغې کې لذت اغستونکي خوند اغستونکي کذلک و اورثناها قوما آخرین همدغه رنګ یې میراث کې ورکړه مونږه دې لره یو قوم بل ته د قوم نوم الله تبارک وتعالی نه دی اغستې چې هر یو قوم و الله تبارک وتعالی د فرعون نه واغستې ده او قوم بل یې ورکړه بل پې چې کوم دی پاغې کې نن د فرعون نفس هغه ځایونو کې بل څوک ناست دی. ستن کلک المنایا عن دیارک ویبدلک الردا دارا بدارک وتترک ما عنیت به زمانا وتنکلک من غناک الى افتقارک فدود الکرب کبر پی عینیک یرعا وترا عین غیرک پی دری پی دیارک. ابن جوزی رحمت الله علیه دا اشعار چې کوم دی وی ډیر زر دی چې مرګې به دې دې کور ستن کلو کل منایا عن دیارک ډیر زر به دې مرګې دې دې کور نو اخلي طالب یو بل کور در کی ستن کلو کل منایا عن دیارک ها تا به دې کور نو اخلي طالب یو بل کور در کی او هغه کور داسې کور دی چې بیا وستا په سترګو کې چې کوم دی د قبر چینجی او تغړیږي او کم کور کې و چې ته تا به لوی کوله چې دا زما کور دی په هغه کور کې به د بل چا سترګې چې کوم دی نو خوځي را خوځي. هغه فرعون چې هغه کوم ځای کې د هغه به د عزت دعوې کولې هغه ځایونه الله تبارک وتعالی بل چا له په میراث کې ورکړو نو د دې وجې نه د حق په مقابله کې چرې ودرېدل او په دنیا ناز نه دی کول په کار ورنا دنیا د یو سیکنډ چې کوم دی چا سره د دی څه قسم لا د دې ګرنټي چا سره نشته. الله تبارک وتعالی وایي فما بکت علیهم السماء نو نجړل په دې باندې اسمان والارض وزمکی وما كانوا منذرین او نو دی چې مولت دی لور کړی شو په دې باندې لوګونه بیان دی ان شاء الله سبا بیا کی فرتکب یوم تأتی السماء نو انتظار کوا دا غیر وزی چرا بشی اسمان به دخان مبین پلوگی سرگن مانده یغش الناس پټ پکړی دا لوګه خلق لرا ها دا عذاب الیم دا د عذاب دردناک رب نکشف عنا العذاب ای رب زمنګ لری کې زمنګ نه عذاب انا مؤمنون منګ یو ایمان راوړون کی ان لهم الذکر کم زین نبوی دی د پاره پند و نصیحت وقد جاءهم رسول مبین او تحقیق راغله دی ته استاد ښکارا ثم تولوا عنه بیا واوړېدل ددنه وقالوا ویدی معلم مجنوه دا خود لشوی لیوانه دی انکاشف العذاب قلیلا کمنگا لرکون کی دا عذاب لگ انکم عائدون نتاسو بیا را گرزی کبرتا یوم نبتش البتشت الکبرا پاوروز چی نیول با اوکو منگا نیولوی انا منتقیمون منگا دا دین بدلا غستون کیو ولکد فتننا قبلهم او تاکیق امتحان کی چولی و منگا مخکی دینا قوم فرعون قوم دا فرعون و جاءهم رسول کریم و راغلی دیتا استازی زتمن چی موسیٰ علیہ السلام ان ادو الی عباد اللہ پریگ دا ایمات دا اللہ بندگان انی لکم رسول امین زستاز دا پار استازی پیغم امانت گریب والا تعلو علی الله او دا چې ځان غټ مګنی په الله تعالی باندې انی زچیما آتیکم بسلطان مبین راتلم یو کړ تاسو ته په دلیل ښکارا سره وینی عزتو به ربی او زه پناه غواړم په خپل رب سره په امداد د خپل رب سره وربکم او پر رب ستاسو سره ان ترجمون چې تاسو ما په ګټو باندې وولئ و ان لم تؤمنوا لی او کچر تاسو ایمان نه راړئ په ما تصدیق مکوئ زما نه کوئ زما فاعتزلون نو بیرته شئ زمانه زما مخله مه راځئ چې زه خپل قوم بوزم فدعا ربه نو عجزی وکړه خپل رب ته موسی علیه السلام ان هؤلاء قوم مجرمون یقینا دا د قوم مجرمان فاسری بعبادی لیلا نبوزا بندگان زما د شپې یعنی پشپکه انکم متبعون تاسو چی تاسو پسی و دی در پسی شی وترک البحر او پریک د دریاب لره رهون اولاد انهم جند مغرقون دا د لخکر غرکی دن کی کم ترکو من جنات و عیون سمره پری خودل د باغچونا او د چینونا و زروع و مکام کریم او د پسلوننا او د زی عزت مننا و نعمت کانو فیها فاکهین او غنیمتونا چودی پاغی کی خوند اغستون کی کذالک هم دغرنگی و اورثناها قوما آخرین پو میراث کی ورکړه موږ دې لره قوم بلته.